كَلَّا وَالْقَمَرِ เปล่าเลยขอสาบานด้วยดวงจันทร ์ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ขอสาบานด้วยกลางคืนเมื่อมันคล้อยไป وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ขอสาบานด้วยยามเช้าเมื่อมันทอแสง إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ แท้จริงนรกนั้นแน่นอนเป็นหนึ่งในความหายนะอันใหญ่หลวง นาดีรันลิลบะชัร เพื่อเป็นการเตือนสำทับแก่มนุษย ์ลิมันชาอ์มินกุมอันยะตะกัดดะมะเอายะตะอัคคัร สำหรับผู้ที่ประสงค์ในหมู่พวกเจ้าจะรุดหน้าไปสู่ความดีหรือจะรั้งท้ายเพื่อกระทำความชั่ว คุลลุนัฟซินบิมาคะซะบะตรฮีนะ แต่ละชีวิตย่อมถูกค้ำประกันด้วยสิ่งที่มันขนขวายไว ้อิลลาอัศฮาบัลยามีน ยกเว้นบรรดาผู้อยู่เบื้องขวา ฟีจันนาตียะตะซาอลูน อยู่ในสวนสวรรค์อันหลากหลายพวกเขาจะไต่ถามซึ่งกันและกัน อานิลมุจริมีน เกี่ยวกับพวกที่กระทำความผิด มาซะละกะกุมฟีซะกอร อะไรที่นำพวกเจ้าเข้าสู่กองไฟที่เผาไหม ้กาลูลัมนะกุมินัลมุศัลลีน พวกเขากล่าวว่าเราไม่ได้อยู่ในหมู่ผู้ทำละหมาด วะลัมนะกุนุฏอิมุลมิสกีน เราไม่ได้ให้อาหารกับบรรดาผู้ขัดสน วะกุนนานะคูดุมะอัลคออิดีน และพวกเราเคยมั่วสุมอยู่กับพวกที่มั่วสุม วะกุนนานุคัซซิบุบิยอุมิดดีน และเราเคยปฏิเสธวันแห่งการตอบแทน ฮัตตาอะตานัลยะกีน จนกระทั่งความตายได้มาอย่างเรา ฟะมาตันฟะอุฮุมชะฟาอะตุชชาฟิอีน ดังนั้นการช่วยเหลือของบรรดาผู้ช่วยเหลือจะไม่เกิดประโยชน์อันใดแก่พวกเขา ฟะมาละฮุมอานิตตะซกิเราะติมุอริดีน ดังนั้นเกิดอะไรขึ้นแก่พวกเขาโดยที่พวกเขาผินหลังออกห่างจากข้อเตือนสติ กะอันนะฮุมฮุมรุมมุสตันฟิเราะ ประหนึ่งว่าพวกเขาเป็นลาเปรียวที่ตื่นตระหนก ฟัรรัตมินกัสวะระห์ หนีจากเสือสิง บัลยูรีดุคุลลุมริอิมมินฮุมอันยุตาซุฮฟันมุนัชชะเราะห ์ถ้าจริงทุกคนในหมู่พวกเขาต้องการที่จะมีแผ่นบันทึกยื่นมาให้เขา คัลลาบัลลายะคอฟูนัลอาคิเราะ ห์ไม่เลยยิ่งไปกว่านั้นพวกเขายังไม่เกรงกลัววันปรโลกอีกด้วย คัลลาอินนะฮูตัซกิเราะห์ ไม่เลยแท้จริงนั่นคือข้อเตือนสติฉะนั้นผู้ใดประสงค์เขาก็จะรำลึกได ้ และพวกเขาจะไม่รำลึกได้เว้นแต่อัลลอฮ์ทรงประสงค์พระองค์เท่านั้นคือพระเจ้าแห่งการยำเกรงและพระเจ้าแห่งการให้อภัย